Matem ben seni, matem tutem ben seni, şekere katem ben seni, akşama baben gelende oy öyle atem ben seni, akşama baben gelende oy öyle atem ben seni. Ev süpüre kuzede, hamama giden nazede, sevdiğini görende oy alttan alttan gözede, sevdiğini görende oy alttan alttan gözede. Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni, akşama baben gelende oy ögüne atem ben seni, akşama baben gelende oy ögüne atem ben seni. Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni, akşama baben gelende oy ögüne atem ben seni, akşama baben gelende oy. Pilav pişirdi oy, yığ yoldaşlar.